Hristos, astăzi ești chemat din al tău păcat. Pacea Domnului să-ți umple astăzi inima, vino la Iisus, nu întârzia. Am fost pierdut și eu în astă lume, am fost și eu ca tine, dragul meu. Dar într-o zi am auzit chemarea și m-am întors la Domnul Dumnezeu. Ești nemântuit câtă vreme în păcat, tu trăiești mereu fără Dumnezeu. Te apasă greu tot păcatul adunat, vino la Iisus ca să fii iertat. Am fost pierdut și eu în astă lume, am fost și eu ca tine, dragul meu. Dar într-o zi am auzit chemarea și m-am întors la Domnul Dumnezeu. Harul Domnului să fii tu iertat și răscumpărat. Vino păcătos, așa cum ești, te va primi Domnul tău Iisus, te va mântui. Am fost pierdut și eu în astă lume, am fost și eu ca tine, dragul meu. Dar într-o zi am auzit chemarea și m-am întors la Domnul Dumnezeu. Am fost pierdut și eu în astă lume, am fost și eu ca tine, dragul meu. Dar într-o zi am auzit chemarea și m-am întors la Domnul Dumnezeu. Și m-am întors la Domnul Dumnezeu.